Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθο φως του απρόσιτον και κατεύθυνε τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε αρχίσει να λέμε από την προηγούμενη φορά από τον πατέρα Παΐσιο για την υπομονή με την οποία σώζεται η οικογένεια. Και σήμερα έτσι θα συνεχίσουμε κάποια μικρά κεφαλάκια που έχουν σχέση με τους συζύγους και με τα παιδιά και με την οικογένεια, η οποία όντως περνάει κρίση σήμερα και είναι σχεδόν ανύπαρκτη, θα έλεγα. Σπάνια να βρεις οικογένεια σωστή, δηλαδή, που να λειτουργεί κατά Θεόν, να λειτουργεί ως κατοίκον εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια πάντα οι πενετές εξαιρέσεις και πράγματι εκεί χαίρεται πάρα πολύ ο πνευματικός και ο Θεός φυσικά πάνω απ' όλα και οι Άγιοι, όπου και οι γονείς και τα παιδιά έτσι λειτουργούν εν Χριστώ σαν άνθρωποι αληθινά μέλη της Εκκλησίας, κύτταρα της Εκκλησίας. Έτσι θα πούμε λοιπόν λίγο σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα καταρχήν για τα παιδιά των διαλυμένων οικογενειών, των οικογενειών δηλαδή που στην πλειοψηφία τους υπάρχουν σήμερα στην πατρίδα μας και στον κόσμο γενικότερα, τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα ακριβώς διότι είναι διαλυμένες οι οικογένειες, και είτε οι άνδρες και οι γυναίκες ας πούμε είναι χώρια, ή και αν είναι μαζί είναι με μια σχέση μεταξύ τους πολύ παγερή, ψυχρή, προβληματική, αντιπαλότητες σχέση. Και φυσικά τα παιδιά τα καημένα πολύ πονάνε. Αφήνω που όλοι είναι με δεύτερο και τρίτο γάμο, έτσι, ή σχεδόν όλοι, και έχουν παιδιά από τον ένα γάμο, παιδιά από τον άλλο γάμο, και πολύ έτσι δύσκολες ας πούμε σχέσεις και καταστάσεις. Γέροντα, όταν ο άντρας έχει κάποιο πάθος, αναγνωρίζει ότι φταίει, εξομολογείται κλπ. Αλλά δέχεται ακόμα επιδράσεις από τον πονηρό, εννοεί έτσι, και από τα πάθη του. Και λέει στη γυναίκα του, προσέξτε τι της λέει, «Σας παιδεύω και εσένα και τα παιδιά, καλύτερα να φύγω, να σας στέλνω χρήματα από μακριά, για να μην ταλαιπωρήσετε». Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα σε αυτή την περίπτωση? Έχει ένα τέτοιον άντρα, έτσι. Αν ο άντρας νιώθει πράγματι, λέει ο Γέροντας, έτσι όπως λέει, αυτό δείχνει ότι έχει πολύ φιλότιμο. Και η γυναίκα πρέπει να κάνει υπομονή, δεν πρέπει να το πει να φύγει σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Θα κάνει υπομονή, όπως και να είναι ο άντρας και όσο και να την ταλαιπωρεί, δεν επιτρέπεται να το πει φύγε. Μόνο στην περίπτωση της μοιχείας μπορεί να το πει αυτό. Και πάλι μπορεί, δεν επιβάλλεται να το πει σε καμιά άλλη περίπτωση. Όμως υπάρχει και άλλη περίπτωση. Να μην τα λέει από φιλότιμο αυτά που λέει ο άντρας. Να τα λέει από πονηριά. Καλό είναι, λέει ο Γέροντας, να μην πιστεύει εύκολα αυτά που ακούει η γυναίκα, από αυτά που ακούει από τον άντρα της. Να βλέπει βαθύτερα. Καμιά φορά μπορεί ο άνδρας να λέει δήθεν από αρχοντιά να φύγω να μην σας παιδεύω, ενώ θέλει στα αλήθεια να φύγει γιατί έχει μπλέξει με άλλη. Και δυστυχώς στην εποχή μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Και από τη μεριά των ανδρών και από τη μεριά των γυναικών. Και το παίζει και άρχοντας, έτσι, σου λέει, για να μην σας ταλαιπωρώ. Ουσιαστικά θέλει να κάνει αυτό που θέλει αυτός. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οι οικογένειες στα καλά καθούμενα. Και είναι 15 χρόνια ματρεμένοι, 20 χρόνια παντρεμένοι. Και διαλύονται οι οικογένειες. Που σημαίνει αυτό κάτι πολύ βασικό, ότι δεν είναι και τα χρόνια, τα πολλά. Που σου λένε τόσα χρόνια παντρεμένοι και ο διάβολος κάνει ζημιά και σε αυτούς. Το θέμα είναι πόσο αγαπιούνται Χριστό σωστά και αγαπάνε και τον Χριστό. Προπάντων. Γιατί αν δεν αγαπάνε τον Χριστό, ούτε και μεταξύ του αγαπιούνται σωστά. Και μάλιστα αυτό το ωραίο που λέει ο Βασδωρόθεος, όσο κανείς είναι κοντά στο κέντρο του κύκλου, τόσο είναι πιο κοντά και με τον συνάνθρωπο, που είναι στην περιφέρεια του κύκλου. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε στην περιφέρεια και στο κέντρο είναι ο Θεός. Όσο κανείς πλησιάζει στο κέντρο, τόσο πλησιάζει και με τους διπλανούς του. Όσο απομακρύνεται από το κέντρο, αυξάνει η περιφέρεια, αυξάνεται και η αποστάση μεταξύ μας. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι έχουμε γίνει τελείως αποξενωμένοι. Δεν φταίει ο τεχνικός πολιτισμός που λένε κάποιοι. Ή ότι είμαστε πολύ μαζεμένοι και φταίει που έχουμε φύγει από τον Θεό. Σήμερα ο γάμος έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οι οικογένειες στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μία φιλενάδα. Δηλαδή δεν υπήρχε γάμος. Εξόγαμα. Παντρεύτηκε μία άλλη. Έκανε ένα παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη. Η οποία ήταν χωρισμένη. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα. Και είχε δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της και ένα παιδί από ένα φίλο. Και αυτή τα ίδια δηλαδή. Έκανε και με αυτή άλλα δύο παιδιά. Για βάστα του λέω, από πόσες μανάδες είναι αυτά τα παιδιά και από πόσες πατεράδες. Χαμός δηλαδή. Ναι. Για γέλα και για κλάματα. Και δεν είναι, είναι πολύ τέτοιοι. Μου φαίνεται ότι πλησιάζουν στα χρόνια, ξέρετε, που ήρθε ο Χριστός. Τότε ήταν έτσι η κατάσταση. Και ακόμα χειρότερη ήταν τότε. Με τους Ρωμαίους. Δεν ξέρανε με πόσες είχαν σχέσεις, ας πούμε. Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στενοχώρια, απελπίζονται και μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν για να ξεχνούν. Άλλα μπλέκονται με τα ναρκωτικά. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Η πιο μικρή δόση ηρωίνης στοιχίζει 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 ή 7.000. Αυτό ήταν το 1990. Τα ήξερε ο γέροντας. Και αυτά τα παιδιά είναι από τα ζωηρά της προηγούμενης γενιάς. Τα άλλα από το αυτόματο διαζύγιο που είναι ακόμα μικρά, τι θα γίνουν. Τότε ήταν που καθιερώθηκε το αυτόματο διαζύγιο. Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που έπαιρναν ναρκωτικά. Από το Αγιώρος εκεί. Την Παναγούδα. Και αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα, τα κακόμοιρα, ήταν από διαλυμένες οικογένειες. Να βρίσκονται στη δύο κατάσταση στην ηλικία των 27 ετών και να ζητούν βοήθεια. Και να δεις τα παιδιά από διαλυμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω. Όταν έρχονται, πριν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Έτσι ενώ μας φουλάνε το... Πάνε το φουλάνε. Τους έχει λείψει η αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καημένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο τους είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε φεύγει, είτε είναι εκεί, είτε δεν είναι, το ίδιο τους κάνει. Και... Δυστυχώς Για να μην πούμε 100%, αλλά τα περισσότερα παιδιά νομίζω έτσι είναι. Και αυτά που ακόμα δεν έχουν χωρίσει οι γονείς τους, και αυτά έχουν έλλειμμα αγάπης. Γιατί όσο ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον Θεό, ξέρετε, δεν αγαπάει σωστά κανέναν. Ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του. Κανένα δεν αγαπάει σωστά. Είτε πνίγει με την αγάπη την υπερβολική, γιατί τα κάνει είδωλα, τα σύζυγο και τα παιδιά, και ουσιαστικά πάλι τον εαυτό του υπηρετεί, ή αδιαφορεί, που πάλι είναι και αυτό πολύ τραυματικό για τα παιδιά. Και το ζει το παιδί, δεν μπορεί να μην το ζήσει, αυτή την παγωμάρα, αυτή την έλλειψη, ας πούμε, ζεστασιάς και αγάπης. Η οποία, ξαναλέω, ποτέ δεν είναι πραγματικά σωστή όταν ο πατέρας και η μητέρα δεν αγαπάνε πρώτα απ' όλα το Θεό. Και το παιδί το αισθάνεται αυτό. Γιατί ζει αυτή τη μιζέρια, αυτή την κακομοιριά που έχει κάθε άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό. Και αυτή νομίζω είναι η πιο μεγάλη έλλειψη, διότι πλέον δεν αισθάνεται και την αγάπη του Θεού εμπολής. Γιατί πώς θα την αισθανθεί όταν, ας πούμε, δεν την βλέπει έστω λίγο στους γονείς του. Πώς θα την αισθανθεί όταν μάθει και αυτό να αγαπάει. Γιατί τότε αισθάνεσαι πόσο σε αγαπάει ο Θεός, όταν και εσύ ανταποκρίνεσαι κάπως στις δωρές του Θεού και αρχίζεις να αγαπάς. Λέμε για τον Άγιο Θεολόγο, που αγαπούσε, τον αγαπούσε, λέει, πολύ ο Χριστός. Τους άλλους δεν τους αγαπούσε. Έκανε διακρίσεις ο Χριστός, άλλους αγαπούσε περισσότερο, λιγότερο. Αλλήμον. Όλους αγαπούσε, εξίσου. Τότε γιατί ο Άγιος Ιωάννης είναι αγαπημένος μαθητής? Γιατί εκείνος αγαπούσε. Οπότε αισθανόταν την αγάπη του Θεού περισσότερο. Έτσι βλέπετε, όσο αγαπάμε τον Θεό, τόσο αισθανόμαστε και πόσο μας αγαπάει και εκείνος. Όσο είμαστε μακριά από τον Θεό, δεν αισθανόμαστε την αγάπη του Θεού. Και τον θεωρείς ανύπαρκτο τον Θεό. Διότι είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για σένα. Ή ακόμα χειρότερο, ότι είναι ένας τιμωρός. Έχει μια χατζάρα και είναι έτοιμο να σου κόψει το κεφάλι με την παραμικρή αμαρτία που θα κάνεις. Το φταίξιμο και το δίκαιο των συζύγων. Έχω παρατηρήσει ότι μερικοί πνευματικοί λένε στους άνδρες που έχουν προβλήματα με τις γυναίκες τους: κάνε υπομονή, αυτός είναι ο σταυρός σου, τι να κάνουμε, θα έχεις μισθό από τον Θεό. Πάνε μετά οι γυναίκες και λένε και σε αυτές: κάνε υπομονή για να έχεις μισθό από τον Θεό. Δηλαδή, μπορεί να φταίνε και οι δύο και να λέει και στους δύο: πνευματικός, κάνε υπομονή. Πώς θα γίνει? Ή μπορεί να φταίει ο ένας και να του λέει ο πνευματικός: κάνε υπομονή. Οπότε αυτός που φταίει αναπαύει το λογισμό του ότι ανέχεται τον άλλον, ενώ κάθε μέρα τον σκάζει. Δεν διορθώνεται έτσι με το να λες και στους δύο: κάνε υπομονή. Αυτό δεν είναι επιγιώδες, αυτό είναι διακρισία. Και ναι, μεν αναπαύονται και οι δύο, αλλά τίποτα δεν διορθώνεται. Γιατί κάποιος, σίγουρα φταίνε βέβαια και οι δύο κατά κανόνα, αλλά κάποιος το περισσότερο. Και το σωστό θα είναι να μην δώσεις δίκιο. Ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Αυτό έκανε ο Γιώργος Πορφύρης. Όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε: ξέρω εγώ έχω προβλήματα, του έλεγε: εσύ φταίς. Και δεν ήταν άστοχο αυτό. Γιατί πάντα αυτός, ξέρετε, που παραπονιέται, συνήθως έχει μεγάλο εγωισμό. Αυτός που γκρινιάζει, αυτός που λέει ότι όλοι μου τα έχουν βάλει μαζί μου, με καταδιώκουνε, ξέρω εγώ, με αδικούνε, κατά κανόνα αυτός έχει το πρόβλημα. Δεν το έχουν οι άλλοι. Γιατί αν αγαπούσε και αν όντως ήταν έτσι αφημένος στο θέλημα του Θεού, τον εαυτό του θα κατηγορούσε. Ο άνθρωπος του Θεού δεν κατηγορεί ποτέ τους άλλους. Τον εαυτό του κατηγορεί και λέει: εγώ φταίω, Πάτερ, αυτά. Και καλά κάνω και μου φέρονται έτσι όπως μου φέρονται. Μια φορά ήρθε στο καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είχε προβλήματα με τη γυναίκα του. Πήγαιναν για χωρισμό. Δεν ήθελε να δει ο ένας τον άλλον. Γιατί ναι, μέσα στην αρχή, ξέρετε, όλα φαίνονται ρόδινα. Αλλά μετά από 1-2 χρόνια αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί πλέον θα δει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Και η σύζυγος και ο σύζυγος αντιστοίχως. Και εκεί είναι που, αν δεν έχεις σωστή πνευματική θωράκιση και κατάρτιση, δεν θα το αντέξεις. Και θα πεις, μα αυτός είναι. Θα πει η γυναίκα, αυτός είναι που παντρεύτηκα. Θα πει κι άλλος, αυτή είναι. Ξεγελάστηκα. Αν δεν έχεις και αντιστάσεις πνευματικές, θα πεις, πω, πω, μια ζωή θα την περάσω με αυτόν, με αυτήν. Χωρίζουμε. Κάπως έτσι είχε γίνει και εδώ. Τα πρώτα χρόνια υπήρχαν, δεν υπήρχαν τόσα προβλήματα. Μετά όμως άρχισαν. Και έφτασαν να είναι ξένοι. Να μην θέλει να δει ένας τον άλλο. Ήταν και οι δύο δάσκαλοι, είχαν και δύο παιδάκια. Δεν έτρωγαν ποτέ στο σπίτι. Φανταστείτε, δεν μαγείρευε κανένας. Σε άλλο εστιατόριο έτρωγε ο ένας, μετά το σχολείο, σε άλλο ο άλλος. Και αγόραζαν και κάτι σάντουιτς για να φάνε τα παιδιά. Κακόμερα. Τα καημένα όταν οι γονείς γύρισαν στο σπίτι, πήγαιναν και έψαχναν στις τσέπες και στις τσάντες τους για να δουν τι τους έφεραν απ' έξω να φάνε. Περνούσαν μεγάλο δράμα. Αυτός έκανε και τον ψάλτη. Βλέπετε, και άνθρωποι της εκκλησίας υποτίθεται. Σε άλλη εκκλησία πήγαινε η γυναίκα του, σε άλλη έψαλε αυτός. Τόσο πολύ. Τι να κάνω, πάτερ, μου λέει. Σηκώνω μεγάλο σταυρό. Πολύ μεγάλο. Κάθε μέρα έχουμε φασαρίες στο σπίτι. Πήγε στον πνευματικό, τον ρωτάω. Ναι, πήγα, μου λέει, και μου είπε, η υπομονή να κάνεις. Σηκώνεις μεγάλο σταυρό. Για να δω, του λέω, ποιος σηκώνει μεγάλο σταυρό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν παντρευτήκατε, μαλώνατε, έτσι? Όχι, μου λέει. 8 χρόνια ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Λάτρευα τη γυναίκα μου περισσότερο από τον Θεό. Μετά εκείνη άλλαξε. Έγινε γκρινιάρα, ιδιότροπη. Ακούς, τη λάτρευε περισσότερο από τον Θεό. Έλα εδώ, του λέω. Λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από τον Θεό. Η γυναίκα σου φταίει τώρα ή εσύ που φτάσατε σε αυτήν την κατάσταση? Εξαιτία σου πήρε τη χάρη του Θεός από τη γυναίκα σου. Καταλάβετε τι έγινε, την είχε κάνει είδωλο. Οπότε ο Θεός για να τον σώσει από την ειδωλολατρία, πήρε τη χάρη από τη γυναίκα. Και άρεσε τη γυναίκα να είναι διάτροπη, να γκρινιάζει κλπ. Για να βοηθήσει τον άντρα. Οπότε ωφελούνται και οι δύο. Και η γυναίκα που περνάει στην δοκιμασία της απουσίας της χάρης και τον άντρα. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Για να βοηθήσει τον άντρα. Άρα έφταιγε αυτός που τη λάτρευε. Η λέξη λατρεία σημαίνει κορυφαία αγάπη. Έτσι. Είναι ο κορυφαίος βαθμός αγάπης η λατρεία. Και δίδεται μόνο στον Θεό. Εξού και μάλλον ως συνέπεια της πρώτης εντολής. Η πρώτη εντολή τι λέει? Να αγαπήσει τον Θεό. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τον Θεό μόνο λέμε λατρεύω. Οι ανθρώπους δεν επιτρέπεται ποτέ να λέμε λατρεύω. Λατρεύω το παιδί μου, λατρεύω το εγγονάκι μου, ξέρω εγώ λένε οι παππούδες, τη γυναίκα μου. Δεν επιτρέπεται. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα, τον ρωτάω. Μάλλον να χωρίσουμε, μου λέει. Μήπως έμπλεξες και με καμιά άλλη? Ναι, έχω υπόψη μου κάποια, μου λέει. Βλέπετε. Βρε, δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ο φταίχτης? Να ζητήσεις πρώτα συγχώρηση από τον Θεό, γιατί λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από εκείνον. Αμαρτία. Μετά να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη γυναίκα σου. Να με συγχωρέσεις, να της πεις, εγώ έγινα αιτία να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στο σπίτι και να ταλαιπωρούνται και τα παιδιά. Έπειτα να πας να εξομολογηθείς και να λατρεύεις τον Θεό σαν Θεό και να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν γυναίκα σου. Και θα δεις τα πράγματα θα πάνε καλά. Τον τράνταξα. Άρχισε να κλαίει. Μου υποσχέθηκε πως θα με ακούσει. Ήρθε μετά από λίγο καιρό χαρούμενος. «Σε ευχαριστώ, πάτερ. Μας έσωσες», μου λέει. «Είμαστε μια χαρά. Και εμείς και τα παιδιά μας. Βλέπεις, να είναι αυτός ο φταίχτης και να νομίζει κιόλας ότι σηκώνει πολύ μεγάλο σταυρό. Πόσο μπορεί να πλανήσει ο διάβολος τον άνθρωπο, ε? Να νομίζει ότι είσαι και ο αδικημένος και να είσαι εσύ που αδικείς. Και εσείς ποτέ να μην δικαιολογείτε τις γυναίκες που έρχονται και σας κάνουν παράπονα για τους άνδρες. Τώρα μιλάει προφανώς στις μοναχές εκεί στο μοναστήρι, γιατί από χτες είναι το βιβλίο. Και προφανώς οι γυναίκες πάνε στις μοναχές και λένε ότι έχουν παράπονα. Όπως πάνε και στους... και γενικά και εσείς. Αλλά δεν επιτρέπεται να δίνεις δίκιο. Όταν ακούς παράπονα, σας το ξαναλέω, κατά κανόνα φταίει αυτός που παραπονιέται, δεν φταίει ο άλλος. Και εσείς να μην δίνετε δίκιο και να μην επικροτείτε τα παράπονα και τις γκρίνιες, αλλά να τους βοηθάτε τους ανθρώπους, αν ακούσετε τέτοια πράγματα, να δουν το δικό τους το λάθος. Γιατί πάντα σίγουρα υπάρχει ένα δικό τους λάθος και μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο. Το πιο βαρύς φταίξιμο είναι σε αυτόν που παραπονιέται. Κατά κανόνα έτσι είναι. Πώς το ανακάλυψε εδώ ο Γέροντας Παΐσιος. Εγώ ούτε τους άντρες δικαιολογώ, ούτε τις γυναίκες. Αλλά τους προβληματίζω. Μου λέει, υποθέσουμε γυναίκα. Ο άντρας μου πίνει, γυρίζει στο σπίτι αργά το βράδυ, βρίζει. Κοίταξε, της λέω, όταν γυρίζει στο σπίτι νύχτα μεθυσμένος, να του φέρεσαι με καλοσύνη. Αν αρχίζεις εσύ και γκρινιάζεις, γιατί άρχισες, τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, δεν θα αλλάξει επιτέλους, τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δυο, πόσο θα κάνω υπομονή. Και κατεβάζεις τα μούτρα, ο διάβολος θα του πει, βρε χαμένος είσαι που κάθεσαι με αυτή τη χαζή, δεν πας να γλεντάς με καμιά άλλη. Έτσι θα του πει ο διάβολος. Και θα φταίει η γυναίκα. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά ο διάβολος θα τον μπλέξει αλλού. Ενώ όταν εσύ του φερθείς με καλοσύνη και κάνεις λίγη υπομονή και προσευχή, χωρίς να παραπονείσαι για το τι κάνει εκείνος, θα δει λίγο λιακάδα, θα προβληματιστεί και θα διορθωθεί. Ξέρετε το μύθο του άνεμου και του ήλιου που προσπαθούσαν να βγάλουν την κάπα του βοσκού. Φύσαγε ο άνεμος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Βγήκε ο ήλιος, ζέστανε το βοσκό και την έβγαλε την κάπα του. Έτσι πρέπει να ενεργήσει. Έχεις ένα δύσκολο άνθρωπο στην οικογένεια, δείξε το αγάπη. Μην πολεμάς με το άγριο. Να τον βάλεις στη θέση του, λέει ο άλλος. Όχι να τον βάλεις στη θέση του. Το θέμα είναι να τον βγάλεις στη θέση του. Και να τον φέρεις στη θέση του Θεού. Αυτό είναι η τέχνη. Να τον βοηθήσεις να βγει από τη θέση του. Όχι δηλαδή να ικανοποιηθεί ο εγωισμός σου, ότι ξέρεις να εγώ είμαι. Έχω το δίκιο μου, το διεκδικώ, το απαιτώ, στο παρουσιάζω έτσι περίτρανα και μην τυχόν και δεν το αποδεχτείς. Αυτό είναι ο εγωισμός. Μπορεί να έχεις δίκιο λοιπόν, αλλά ο διάβολος θα τον μπλέξει κάπου αλλού. Ενώ όταν του φερθείς με καλοσύνη, τον προβληματίζεις, και μετά δεν θα έρχεται αργά. Γιατί έρχονται αργά? Διότι δεν θέλουν να πάνε στο σπίτι. Γιατί ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν αυτά τα μούτρα και αυτές τις γκρίνες. Έρχεται μετά ο άντρας και μου λέει, η γυναίκα μου γκρινιάζει, φωνάζει. Και του λέει γέροντας, βρε, σε περιμένουν τα παιδιά και φουκαριάρα η γυναίκα σου με λαχτάρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και εσύ γυρνάς στο σπίτι μεθυσμένος και αρχίζεις να βρίζεις. Είναι ντροπή. Για να βασανίσεις την οικογένεια παντρεύτηκες. Έτσι, τον βάζεις στη θέση του. Δεν του δίνει δίκιο. Ντροπή, τραβάζεις μεγάλο σταυρό. Αφού φταίει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχει και ο ένας και ο άλλος δίκιο. Κάποτε έλεγα σε μια συντροφιά πόσο αγνός ήταν ο Μακρυγιάννης. Είχε και σωματική και ψυχική αγνότητα. Ξέρετε, ο Μακρυγιάννης είχε τραύματα από τον πόλεμο και παρόλα αυτά έκανε 3.000 μετάνοιες. Με τα τραύματα και με τα αυτά που είχε πάνω του. Είναι πρότυπο ο Μακρυγιάννης. Λέει μια μεγάλη Παρασκευή, λέει, δεν ήξερα λέει, τι να κάνω για τον Χριστό. Αυτός πέθανε για εμάς, σταυρώθηκε. Και σχέθηκα αυτό το πράγμα, λέει, θα κάνω 3.000 μετάνοιες. Φανταστείτε τώρα και μεγάλος άνθρωπος. Και με τραύματα και με πόνους και έκανε αυτό το πράγμα. Είχαν λοιπόν συζήτηση για το Μακρυγιάννη. Οπότε πετάγεται κάποιος και μου λέει, όχι να θέλω να παρουσιάσω το Μακρυγιάννη και Άγιο. Γιατί όχι, τον ρωτάω. Γιατί έδερνε τη γυναίκα του, μου απαντάει. Κοίταξε να σου πω τι συνέβαινε. Ο Μακρυγιάννης όταν τύχαινε να έχει κανένα τάλιρο και ερχόταν καμιά χείρα που είχε παιδιά, τη το έδινε. Η γυναίκα του η καημένη γκρίνιαζε. Μα και εσύ παιδιά έχεις, του έλεγε. Γιατί το έδωσες? Και εκείνος της έδινε κανένα μπάτσο και της έλεγε, εσύ έχεις τον άντρα σου που θα σε οικονομήσει. Αυτή η καημένη δεν έχει άντρα. Ποιος θα την οικονομήσει? Δηλαδή και οι δύο είχαν δίκιο. Αυτό δεν είναι να πει ο κύριος. Μερικές φορές έχουν και οι δύο δίκιο. Ύστερα, αν ο ένας από τους δύο συζύγους ζει πνευματικά, τότε και δίκιο να έχει, δεν έχει κατά κάποιο τρόπο δίκιο. Έλεγε ο Γιώργος, όσο πιο πνευματικός είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Εννοούσε κοσμικά δικαιώματα, τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί υποτίθεται ότι έχεις καταλάβει τι θα πει χριστιανική ζωή και τι θα πει Χριστός και τι θα πει αγάπη στους εχθρούς και τι θα πει συγχωρητικότητα. Πόσο μάλλον το να μην διεκδικείς τα δικά σου. Αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, κανείς να μην ζητάει, λέει, το δικό του, αλλά ο καθένας να ζητάει το συμφέρον του άλλου. Όμως, για ποια δικαιώματά σου μου μιλάς, αν είσαι πνευματικός άνθρωπος? Με αυτή την έννοια το λέγει, αλλά όσο πιο, εφόσον είσαι πνευματικός, δεν έχεις δικαιώματα. Πρέπει να αντιμετωπίσεις την αδικία πνευματικά, σαν άνθρωπος πνευματικός. Να τα αντιμετωπίσεις δηλαδή όλα με τη θεία δικαιοσύνη και να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον, όχι τι αναπαύει εσένα. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη κοιτάει πώς θα με τα ανθρώπινα, ας πούμε, θα ικανοποιήσει τον αδικημένο. Ίσως είναι, ξέρω εγώ, να του δώσεις λεφτά. Και με το να του δώσεις λεφτά, σκότωσε το παιδί του, ας πούμε, να του δώσεις λεφτά. Και τι έγινε? Κάτι έγινε. Αλλά είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Μπορείς να το αναστήσεις το παιδί, να το δώσεις. Να δώσε θέλει. Ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Πρέπει να το αντιμετωπίζει πνευματικά. Γιατί αν μια ψυχή είναι αδύνατη και σφάλει, έχει κατά κάποιο τρόπο ελαφρυντικά. Ένα μωρό παιδί δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο, ας πούμε. Ένας αρχάριος πνευματικά, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών δικαιολογείται να σε αδικήσει. Δικαιολογείται. Γιατί δεν ξέρει περισσότερα. Δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Μα θα πεις έπρεπε να μπορεί. Έπρεπε, εντάξει. Και εσύ έπρεπε να μπορείς ακόμη περισσότερο όσο μπορείς. Λοιπόν, εσύ που είσαι πνευματικός να τον βαστάξεις αυτόν που δεν μπορεί. Ο άλλος όμως που είναι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση και δεν δείχνει κατανόηση, σφάλει πολύ περισσότερο. Βλέπετε, ας πούμε, οι οδηγοί με το παραμικρό λάθος βρίζουν ο ένας τον άλλον και χειρότερα έχουμε. Λοιπόν, εσύ που είσαι πνευματικός πρέπει να γίνεις όπως και οι άλλοι, για να μην σε πατήσουν τάχατες οι άλλοι, ας πούμε, σε εκμεταλλευτούν. Τότε αποδεικνύεις ότι δεν είσαι πνευματικός. Όταν και οι πνευματικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα πράγματα κοσμικά με την κοσμική, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, τι γίνεται μετά? Πρέπει να πηγαίνουν συνέχεια στα κοσμικά δικαστήρια. Γι' αυτό και βασανίζονται οι άνθρωποι. Και οι λεγόμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας και αυτοί βασανίζονται, ξέρετε, γιατί ακριβώς μπαίνουν στη λογική του κόσμου και αφήνουν τη λογική του Θεού και τη Θεία Δικαιοσύνη. Ενώ ξέρετε, η ζωή χριστιανική, όταν τη ζει κανείς σωστά, είναι η πιο ξεκούραστη ζωή, η πιο άνετη ζωή. Καταρχάς, ας πούμε, σου λέει δεν θα πας ποτέ σε δικαστήριο. Ξέρετε τι ξεκούραση είναι αυτό? Βλέπω τους ανθρώπους που πάνε σε δικαστήρια, ταλαιπωρούνται, όχι αναβλήθηκε, όχι, ξέρω εγώ, έφεση, όχι. Και χρόνια μπορεί να τραβήξει. Και τελικά δίνουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους στους δικηγόρους τις εμπεταλλεύεται και από εκεί, χάνει την ψυχική του ηρεμία, έχω συνέχεια αγωνία και τι θα γίνει και όχι ο ένας και όχι ο άλλος και όχι η υπεράσπιση. Μαρτύριο. Πίσω μου δεν πάω στο καστέρα, κάνε μου ό,τι θέλεις, τι να με κάνεις. Τα αφήνω στο Θεό. Και γλιτώνεις από όλα αυτά, από όλη αυτή την εκμετάλλευση. Λέω ένα παράδειγμα απλό. Αλλά βλέπετε, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να πιστέψει τον Χριστό, να εμπιστευτεί τον Χριστό. Και εμπιστευόμαστε τον ένα και τον άλλο και ξαναλέω την κοσμική αυτή αντίληψη και λογική. Μέχρι εδώ θέλετε κάτι πριν πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο για τα προβλήματα στην οικογένεια και για τα δίκαια και τα άδικα των συζύγων. Δεν το ξέρω σίγουρα. Πάντως ήταν πιστός άνθρωπος. Και όλοι αυτοί οι 29 είναι. Όχι όλοι. Κάποιοι. Είχαν, ο Κολοκοτρώνης είπε, όταν πήραμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδας. Αυτή ήταν πιστή άνθρωποι. Κάτι σημαίνει πρώτα. Στο προστατικό μου διαβάσει το βιβλίο του Παΐσου που πήρε εκείνος ο Άντρας. Πριν από αυτό αναφέρεται ότι πηγαίνουν, ας πούμε, ένα ζευγάρι που έχει προβλήματα σε ένα πνευματικό και πίσω να κάνει υπομονή και στον να κάνει υπομονή. Σε περίπτωση αυτή πήγε ο ένας προηγούς του βιβλίου του Παΐσου και του συμβούλευε να κάνει το σωστό. Και έτσι έγινε θεραπεία μέσα στην οικογένεια. Ας πούμε στην περίπτωση τη δική μας σήμερα, μπορεί κάποιο να ξαναγωγείται να έχει ένα πνευματικό, αλλά τέτοιου είδους θεραπεία να πρέπει να δώσουμε, το οποίο ας πούμε δεν κάνω να δει κάτι άλλο. Πώς μπορεί να φτάσει εκεί να έχει ειρήνη στο σπίτι να διορθωθεί αυτό το αρχιτεκτονικό. Πρέπει να βρούμε το σωστό πνευματικό. Ο γέροντας δεν το λέει ότι όλοι οι πνευματικοί λένε έτσι, αλλά κάποιοι που δεν είναι και οι ίδιοι, ας πούμε, σωστά καταρτισμένοι, λένε αυτό το πράγμα. Αν είχαν σωστή κατάρτιση, δεν το λέγανε ποτέ. Γι' αυτό λέμε πρέπει να βρεις πνευματικό που είναι ο ίδιος θεραπευμένος πρώτα. Αν δεν είναι ο ίδιος θεραπευμένος, δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Συγχώρεση θα πάρεις. Γιατί λειτουργεί το μυστήριο της ερωσύνης. Θα πάρεις συγχώρεση. Αλλά δεν θα πάρεις καθοδήγηση για να θεραπευτείς. Ναι. Δεν μπορεί να σου πει το δρόμο, να σου δείξει το δρόμο. Καταλάβατε, αυτό είναι το δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξεις, να προσευχηθείς πολύ και να βρεις ένα πνευματικό που να έχει θεραπευτή, να έχει εμπειρία της θεραπευτικής εκκλησίας, να έχει γνώση της θεραπευτικής εκκλησίας. Και να σας το πω, μα, και δεν το λέω επειδή είμαι μοναχός, αυτή η θεραπευτική υπάρχει στα μοναστήρια. Και εγώ αν κάποια πράγματα κάπως τα γνωρίζω, από εκεί τα μάθα, από το μοναστήρι τα μάθα. Εκεί μαθαίνεις, από το πώς συμπεριφέρεται ο γέροντας, ο οποίος είναι θεραπευμένος, καταλαβαίνεις και εσύ μετά το δρόμο για να το δείξεις και σ' άλλους. Ο γέροντας, ας πούμε, ο δικός μας, ποτέ δεν σε δικαίωνε όταν πήγες να γκρινιάξεις. Έτσι, προσέξεις εσύ τα δικά σου. Γιατί σου φέρονται έτσι, ας πούμε. Αν γκρινιάζεις, γιατί γκρινιάζεις. Πρέπει να δεις μέσα σου, να δεις εσύ τι φταίει. Διόρθωσε εσύ τα δικά σου και μετά θα δεις αν κι ο άλλος θα συνεχίσει να σου φέρεται έτσι. Γι' αυτό να βρούμε τέτοιους πνευματικούς παιδιά, πνευματικούς θεραπευμένους. Έχει σημασία αυτό τεράστια. Ξέρετε, παλιά οι επίσκοποι βγαίνουν από τα μοναστήρια. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία έλεγε, και πολύ σωστά, να πάρω έναν άνθρωπο από το μοναστήρι που είναι θεραπευμένος, να το βάλω μέσα στην πόλη, μέσα στην Εμητρόπολη, να μπορεί να είναι αρχίατρος. Γιατί ο επίσκοπος αυτό είναι. Δεν είναι διοικητικός υπάλληλος, όπως έχει καταντήσει πολλές φορές. Είναι ο αρχίατρος ο οποίος εποπτεύει τους άλλους γιατρούς. Δηλαδή τους πνευματικούς και τους ιερείς. Αν ο αρχίατρος δεν είναι θεραπευμένος, Πώς θα βρω θεραπεύσει τους ιερείς, να τους καθοδηγήσει σωστά. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Σήμερα κάνουμε επισκόπους αυτούς οι οποίοι έχουν πτυχίο θεολογία. Και οι οποίοι πτυχίο δικαιολογία το έχουν πάρει και από δημόσιες σχέσεις και από την Εσπερία οι καθηγητές, από τους Προτεστάντες. Έχουν πολύ σκοτάδι μέσα τους οι καθηγητές. Και οι φοιτητές θεολογίας παίρνουν από αυτό το σκοτάδι. Και οι επίσκοποι μετά παίρνουν από το ίδιο σκοτάδι. Καταλάβετε, όλοι είναι σκοτισμένοι. Δεν υπάρχει θεραπευτική. Πολλές φορές αφουσιάζει η θεραπευτική. Και μετά και ο λαός είναι αθεράπευτος. Όλοι είναι αθεράπευτοι μετά. Είδατε που λέει ο λαός από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Όντως. Σήμερα, άμα δεν έχει πτυχίο θεολογίας, α πούμε, και δεν έχει κανένα δακτορικό, δεν μπορεί να είσαι επίσκοπος. Ενώ ο παλιός παίρνει τους αγράμματους. Ήδη το Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, βοσκός ήταν. Επίσκοπος. Άντε να σταθεί ένας επίσκοπος δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, να δούμε. Μπορεί να σταθεί. Επίσκοπος είχε κατσίκι άνθρωπος, πρόβατα τι είχε. Ήξερε θεραπευτική. Γιατί ήξερε, γιατί το έχει εφαρμόσει στον εαυτό του πρώτα-πρώτα. Αν δεν το έχει κάνει στον εαυτό σου, δεν έχει περάσει από υπακοή δηλαδή, από μοναστήρι, για να θεραπευτεί. Δεν μπορεί να το κάνει στου άλλου. Και όλοι αυτοί που σήμερα ας πούμε, είναι ιερομόναχοι, που είναι επισκοποί, υποτίθεται ότι είναι μοναχοί, αλλά δεν έχουν ζήσει μοναχικά εμπολίες. Του κάνανε μοναχού, την άλλη μέρα του κάνανε ιερείς, α πούμε, αμέσω. Τυπικά είναι γραμμένοι σε ένα μοναστήριο, δεν έχουν περάσει από υπακοή. Οπότε δεν μπόρεσαν να θεραπευτούν. Γιατί εκείνο που θεραπεύει πραγματικά τον άνθρωπο, ξέρετε, είναι η υπακοή. Είναι δηλαδή να πας κάτω από έναν γέροντα και να κόψεις το θέλημά σου, να πεις γέροντα ό,τι πεις εσύ. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Όσο πιο μεγάλη και έχεις, τόσο πιο δύσκολο είναι. Αλλά έτσι θεραπεύεται η ψυχή, γιατί ταπεινώνεσαι, οπότε έρχεται η χάριση. Και το ίδιο αυτό γίνεται, πρέπει να γίνει μέσα στις οικογένειες. Είναι μια αντίστοιχη διαργασία. Έτσι, μέσα στις οικογένειες, ο ένας υποτάσσεται στον άλλον. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να το ξέρεις. Να το έχεις στο νου σου, ότι πρέπει να το προσπαθήσεις. Άμα έχεις στο νου σου το ανάποδο, ότι πρέπει να επιβληθείς τον άλλο, πάει διαλύεται η οικογένεια. Να επιβληθεί ο άνδρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άνδρα, τελείωσε. Και αν έχει και τον πνευματικό, που δεν στο λέει ούτε ο πνευματικός, ότι πρέπει να κάνεις υπακοή, γιατί ο ίδιος είναι αθεράπευτος, δεν έχει κάνει ποτέ την υπακοή, οπότε δεν θα το πει και στα ζευγάρια που αναξιωμολογηθούν, ότι ξέρεις, κυρά μου, πρέπει να κάνεις υπακοή στον άντρα σου και εσύ, κύριε, στη γυναίκα σου. Μετά καταλαβαίνετε, γι' αυτό διαλύονται οι οικογένειες. Και είμαστε όλοι αθεράπευτοι. Θα πείτε τι μπορεί να γίνει. Εκείνο μπορεί να γίνει, εμείς που τα ακούμε, τουλάχιστον να τα κάνουμε στον εαυτό μας, σε πρώτη φάση. Και από εκεί και μετά θα μπορούν και σωστοί άλλοι. Γιατί ο καθένας από εμάς επηρεάζει κάποιους άλλους. Κάποιες οικογένειες, κάποια παιδάκια. Αυτοί είναι οι αυριανοί ιερείς και οι επίσκοποι. Αυτά τα μικρά τα παιδάκια τώρα. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτά που λέμε να τα λέμε και σε άλλους. Αυτά που ακούτε εδώ να τα λέτε, να παράγετε. Γιατί δυστυχώς δεν τα ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει μεγάλο σκοτάδι. Ξέρετε πόσοι μεγάλοι άνθρωποι έρχονται και αυτά που λέω σε εσάς τα λέω και στους μεγάλους. Και μένουμε ανοιχτό το στόμα, λέει Πάτερ, πρώτη φορά τα ακούμε. Και πάμε 30 χρόνια στην Εκκλησία. Το πιστεύω. Δυστυχώς. Δεν μας τα έχει πει κανένας με αυτά τα πράγματα. Αυτό το απλό, ότι πρέπει να κάνεις υπακοή δηλαδή, για να θεραπευτείς. Και να μην τρέψεις τον εγωισμό στο παιδάκι. Εντάξει. Να κάνεις πολύ προσευχή. Όχι μόνο εσύ, ο καθένας. Για να μας δώσει ο Θεός πνευματικό. Δεν είναι απλό. Είναι ωραίο ερώτημα. Διαβάστε τον Άγιο Σήμα τον Εθολόγο να δείτε που έχει ειδική προσευχή για να σου στείλει ο Θεός πνευματικό. Και σου βάζει και τα κριτήρια. Πώς θα τον επιλέξεις. Εκτός από προσευχή. Θα δεις, λέει, αν έχει ασκητική ζωή. Αν μοιάζει η ζωή του με τη ζωή των Αποστόλων. Αυτός είναι ο σωστός πνευματικός. Δεν θα βάζω έτσι ανεξέταστα στον πρώτο που σου νομίζει ότι είναι κατάλληλος. Έτσι, και μετά και στην πορεία θα δεις αν θεραπεύεσαι. Βλέπετε ένας γιατρός καλός, με το που θα σου δώσει ένα φάρμακο θα δεις αμέσως μια βελτίωση. Όταν είναι σωστός γιατρός και βάλει σωστή διάγνωση, Θα αρχίσει κάτι καλό να γίνεται, να πέφτει λίγο πυρετός. Όταν βλέπεις και στα πνευματικά λοιπόν κάτι αντίστοιχο, ότι έρχεται η ειρήνη μέσα σου, χαρά, δεν σημαίνει ότι είναι καλός ο γιατρός. Κάτσε εκεί, μη φεύγεις. Ας εμαλώνει. Καλό κάνει που σε εμαλώνει. Γιατί έτσι θεραπεύεσαι. Αλλά δυστυχώς πολλοί πάνε σε αυτούς τους πνευματικούς που θέλουν να πάγουν κοσμικά, όχι πνευματικά. Θέλουν να πάω σε έναν που είναι επίοικης, όχι σε έναν αυστηρό. Σε έναν δηλαδή που δίνει ασπιρίνη στον καρκίνο. Άμα θες ασπιρίνη, πάρε. Αλλά δεν θα γίνεις καλά ποτέ. Θα πεθάνεις με τον καρκίνο μαζί. Πατέρα, αναφέρατε πριν ότι κάποτε ο πατέρας στην οικογένεια δίνει υπερβολική αγάπη και λατρεύει τα μέλη της οικογένειας και αυτό το κάνει για ίδιον όφελος πάλι. Τι είναι? Έχει βάλει στη... Βέβαια, για να δοξάζεται, για να προβάλλει τον εαυτό του, για να ικανοποιήσει την κτητικότητά του, σου λέω, αυτά είναι δικά μου. Να προβάλλεται στον κόσμο, ότι αυτή είναι η δική μου οικογένεια, είναι άψογη κλπ. Και δουλεύει στην υπερηφάνειά του. Υπερηφάνειά του και στη φιλαρχία του. Και φυσικά είναι ο συνδωρολάτρης. Και έχει υποκαταστήσει τον Θεό. Ξέρετε, ο άνθρωπος ψάχνει, οπωσδήποτε έχει ανάγκη ενός Θεού. Έχει, είναι φτιαγμένος. Και όταν, ας πούμε, δεν βρεις τον αληθινό Θεό, δεν θέλεις να τον βρεις δηλαδή, θα βάλεις κάποιον άλλο στη θέση του, σίγουρα. Κάποιον θα λατρεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο λατρεύει το μαμονά, τα λεφτά. Και αφήνει τα παιδάκια του να πεινάνε, ας πούμε, τη γυναίκα του. Άλλο λατρεύει τη γυναίκα του. Άλλο λατρεύει τα παιδιά του. Άλλο λατρεύει τεχνολογία, δεν ξέρω τι. Πάντως ένα είδωλο θα έχει σίγουρα. Άλλο λατρεύει την ιδεολογία του. Μπορεί να σκοτώσει και την οικογένειά του για την ιδεολογία του. Τρελός. Για το πιστεύω του. Και λες εσύ, μπράβο, ωραίος, ιδεολόγος. Σιγά τα πράγματα. Τι... Δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Και έχει μέσα του μια, ας το πούμε, ψεύτικη πληρότητα. Γιατί η ψυχή κάπου ψάχνει να δοθεί. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να δοθεί. Να αφιερωθεί κάποιος. Και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να αφιερωθεί στο Θεό. Ο άλλος τώρα που δίνεται στη γυναίκα του έχει μια ψευτοανακούφιση. Το τραγικό είναι όταν πεθάνει η γυναίκα του, τι θα κάνει. Τότε είναι που διαδίεται. Τότε πεθαίνει και αυτός. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πέθανε η γυναίκα μετά από λίγες μέρες, από το μαράζι του πέθανε ο άντρας. Χωρίς τίποτα να έχει. Κανένα λόγο υγείας. Γιατί είχε κάνει είδωλο. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις αγίων που το ζήτησαν. Άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Έτσι. Αυτό. Λέει Βασίλη. Γέροντα, τι καλή συνήθεια της ελληνικής εκκλησίας, της εκκλησίας Ελλάδος, το καλά. Πότε σταματάει να παίρνει επισκόπους από τα μοναστήρια με τον Λάθα. Τώρα ιστορικά πρέπει να το δούμε, δεν ξέρω ακριβώς πότε. Πολύ πιθανόν τότε, γιατί τότε δημιουργήθηκαν οι θεολογικές σχολές. Ήρθε ο Όθωνας και η πρώτη θεολογική σχολή έγινε 1840 νομίζω, στην Αθήνα. Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά μπήκε αυτό το κοσμικό πνεύμα, το πρωτεστάντικο πνεύμα, όντως. Πρωτεστάντικο πνεύμα που σου λέει να έχει ο άνθρωπος εφόδια. Έτσι, να έχει γνώσεις, να έχει κουλτούρα, έτσι, πνευματική καλλιέργεια. Είναι όλα αυτά, είναι έξω από την παράδοσή μας. Δεν κοιτάζανε να έχει αδιάλειπτη νοηρά προσευχή, όπως κοιτάζανε οι πρώτοι χριστιανοί. Αν ξέρει το ψαλτήρι απ' έξω, υπάρχει κανόνας που σου λέει δεν μπορεί να γίνεις επίσκοπος αν δεν ξέρεις το ψαλτήρι απ' έξω. Ποιος ξέρει το ψαλτήρι απ' έξω? Εδώ το από μέσα. Εδώ βάζουν και παιδιά μερικές φορές και είναι στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να το διαβάσουν. Δηλαδή το συλλαβίζουν. Τόσο αγράμματοι είμαστε. Αλλά πολύ περισσότερο είμαστε αγράμματοι πνευματικά, γιατί το ψαλτήρι είναι τρόπος για να κάνεις νεαρά προσευχή. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν το Κύριο Ιησού Χριστέ, αλλά πολλοί λέγανε αδιάλειπτη προσευχή απαγγέλλοντας το ψαλτήρι. Από τις πολλές φορές που το διάβαζαν, το είχαν βάθει απ' έξω. Και όλη η μέρα λέγανε το ψαλτήρι μέσα τους. Η Αγία Μακρίνα, 4ος αιώνας, έτσι, η αδερφή μεγάλη του Μεγάλου Βασιλείου, στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά και μάλλον και τον Άγιο Βασίλειο, αν δεν ήταν αυτή, μπορεί να μην είχαμε Άγιο Βασίλειο, ανθρωπίνος. Αυτή τον παρακίνησε να αφήσει την κοσμική καριέρα και να αφιερωθεί στην Εκκλησία. Λοιπόν, αυτή όπου πήγαινε και ό,τι της τύχαινε, αμέσως είχε στο στόμα της και στο νου της ένα στίχο από το ψαλτήρι. Γιατί κάθε στιγμή στην ζωή μας, την ημέρα μας, ας πούμε, ό,τι δραστηριότητα έχουμε, υπάρχει και κάτι ψαλμικό. Περπατάς, ας πούμε, κατέθεσαν τα διαβήματά μου. Παραπροσεύχεσαι. Εν τες τρίβεις σου. Παρακαλάς τον Θεό να κατευθύνει τα διαβήματά σου στους δρόμους του. Μετά, βλέπεις διάφορα. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Ψαλτήρι, ε? Πάρε τα μάτια μου, Χριστέ μου, στρίψ' τα, να μην δω μάτια πράγματα. Να μην δω βρώμικα πράγματα. Προσευχή, ε? Αδειάζεται νοερά προσευχή. Πας να απελπιστείς. Κοιτάς λίγο ψηλά. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη. Όθε νίξει η βοήθειά μου. Σήκωνα τα μάτια μου σε σένα, Χριστέ μου, γιατί τα όρη από εκεί που, ας πούμε, έρχεται ο Θεός η χάρη. Ναι. Επειδή πριν να αναφερθήκε το όνομα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, που φαίνεται ότι ήταν ένθιο, πολλοί αναφέρουν ότι ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας και μασόνος και τέτοια, αυτό αληθεύει? Μπορεί να ήταν, αλλά η φιλική εταιρεία ήταν κάτι ιδιότυπο. Δεν ήταν ακριβώς μασονία. Θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο αυτό. Ήταν κάτι ιδιότυπο πράγμα. Ήταν κάτι, είχε κάποια μυστικότητα, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν έτσι. Θα το δούμε κάποια άλλη φορά αυτό πιο αναλυτικά. Επειδή πολύ συχνά μας λέτε για την υπακοή, αν κάποιος, ας πούμε, μας πει και τι, ας πούμε, υπακοή, υπακοή, που το είδες κατά κάποιο τρόπο γραμμένο, δηλαδή να σκύβεις το κεφάλι, μπορούμε να πούμε ότι μόνο πρώτα ξεκίνησε η υπακοή σαν παράδειγμα ο Χριστός που έκανε υπακοή στον Πατέρα του και από εκεί ακολούθησε? Είναι μίμηση Χριστού. Βέβαια. Το λέω ο Απόστολος Παύλος. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ποιος? Ο Χριστός. Διό ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίζεται αυτό πάνω όνομα, υπερπάνω όνομα. Και κάθε ύπαρξη θα κάμψει γόνη, θα προσκυνήσει αυτόν τον Θεό. Ούχαρ παγμόν υγίσα το είναι ίσα Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θεώρησε ότι είχε αρπάξει την ισοθεία ώστε να φοβάται να μην τη χάσει, επειδή έκανε υπακοή ο Χριστός. Σου λέει, μην χάσω τα δικαιώματά μου, ο άνθρωπος. Ε? Γιατί να κάνω υπακοή στη γυναίκα, μετά θα με εκμεταλλευτεί. Ε? Όχι. Γιατί μετά θα πάει, θα υποδουλωθώ. Γιατί φοβάσαι? Αφού σου το λέει ο Χριστός. Άμα φοβόταν έτσι και ο Χριστός, δεν θα έκανε υπακοή στον Πατέρα. Μην τυχόν χάσω την εξουσία μου. Δεν είχε τέτοιο. Ήταν απόλυτα πεπισμένος για την αγάπη του Πατρός. Και εμείς πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι για την αγάπη του Χριστού. Αφού το ζητάει ο Χριστός, τι φοβάσαι? Γιατί βάζεις την ανθρώπινη λογική, την κοσμική λογική, ότι θα σε πατήσει ο άλλος, ας πούμε, και οι άλλοι? Έτσι είναι ολιγοπιστία, είναι απιστία στο βάθος. Δεν είμαστε χριστιανοί ουσιαστικά, καταλάβετε, γι' αυτό ενεργούμε έτσι. Φαστιά, κάνεις υπακοή. Πρέπει να φωνάξεις. Να νευριάσεις, να καταλάβουν ότι έχεις δύναμη. Αλλιώς θα σε πατήσουν όλοι. Δεν λέει έτσι ο Χριστός. Το αντίθετο λέει. Και στην πράξη βλέπετε ότι όσοι το κάνανε, όχι μόνο δικαιώθηκαν, δοξάστηκαν. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός αφέθηκε να πουληθεί. Θα μπορούσε να φωνάξει. Την ώρα που τον πούλαγαν στους Εβραίους, στους Αιγύπτιους, έτσι τον βγάλανε από το λάκκο Είχαν σκοπό να τον καθαρίσουν, αλλά επενέβη ο μεγαλύτερος αδερφός και λέει: Αφήστε τον, λέει, βάλτε στο λάκκο. Λοιπόν, τον βγάλανε από το λάκκο, περνάγανε το καραβάνι οι Αιγύπτιοι και σου είναι ευκαιρία να πάρουμε και κανένα λεφτό. Τον πουλήσανε εκεί δούλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να του πει: Ρε παιδιά, είμαι αδερφός τους. Αυτοί κάνουν ατιμία τώρα. Δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Να περασπιστεί τον εαυτό το δίκαιο του. Ε. Πήρε παιδιά, μην του ακούτε, είναι αδερφός, με έχουν αδικήσει, με πετάξαν εδώ, θέλουν να με σκοτώσουν. Δεν είπε τίποτα. Αφέθηκε. Και μετά πάει στην Αίγυπτο. Αδικείται και εκεί πέρα από την αφεντικίνα του. Λοιπόν, και εκεί δεν μιλάει. Μπαίνει στη φυλακή και εκεί δεν μιλάει. Θα μπορούσε να εκθέσει έτσι και την αφεντικίνα του και το αφεντικό του. Και μετά βλέπει το Θεός τον κάνει αντιβασιλέα. Αντιβασιλέα, δηλαδή αμέσως μετά το Φαραώ στην Αίγυπτο. Να δει τι σημαίνει να έχεις υπακοή. Γιατί η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό τελικά. Για να παραχωρήσει ο Θεός να σου δώσει μια ανάποδη γυναίκα, ας πούμε, ξέρει ότι είναι για το καλό σου. Αν μπεις στο σχέδιο του Θεού, θα κερδίζεις τα μέγιστα. Πολύ μεγάλη ευλογία και δόξα. Αν πεις να κάνω το δικό μου και να λειτουργήσω με την κοσμική, ας πούμε, λογική, να τη διώξω, ξέρω εγώ, να ψάξω να βρω τα δίκαια μου, έχασες την ευκαιρία που σου δίνει ο Θεός. Κάθε πόρτα που κλείνει, να ξέρετε, έχει δίπλα της μια ανοιχτή. Πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου να πας στη διπλανή. Μη σκοτώνεσαι και κλαις και γκρινιάζεις γιατί έπεισε η πόρτα. Κάνε προσευχή και αν είναι από το Θεό να ανοίξει θα ανοίξει, αλλιώς πήγαινε δίπλα, πήγαινε παραδίπλα. Και σε περιμένει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που εσύ πεισματικά ζητάς. Πάνω σε αυτό, πατέρα, ναι. Έχει μια παροιμία που λέει «Κλείνει η πόρτα, ανοίγει η καμαρόπορτα». Στην Κύπρο το λέτε. Έτσι είναι. Πολύ ωραίο. Πάνω σε αυτό θέλω να μας πείτε για την πίστη και την εμπιστοσύνη. Είναι η πίστη, είναι θεωρητική, δηλαδή πιστεύεις στο Θεό σου, λέει ο άλλος. Και τι εννοεί, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αλλά δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Όταν ο Θεός του λέει, ας πούμε, τώρα θα κάνεις παιδί. Λέει, δεν μπορώ, λέει, γιατί έχω οικονομικά προβλήματα. Και σήμερα τα παιδιά είναι δύσκολα, ας πούμε, έχουν πολλές απαιτήσεις. Αλλά δεν εμπιστεύεται τον Χριστό. Εμπιστεύεται τον εαυτό του. Εκεί φαίνεται. Έτσι. Ή ο άλλος λέει το παιδί είναι, ας πούμε, μογκολάκι, πρέπει να το κάνω έκτρωση. Ο Θεός δεν λέει να το κάνω έκτρωση. Λέει να το κρατήσεις. Μα λέει πώς, θα βασανίζεται. Στο βάζο δεν τον νοιάζει το παιδί που βασανίζεται, που δεν βασανίζεται το μογκολάκι. Τον εαυτό του σκέφτεται. Που σου λέει τι θα πει ο κόσμος τώρα να πει ότι να τα δέχει μογκολάκι και ποιος ξέρει και τι άλλα προβλήματα θα έχει και θα έχω εγώ να καθαρίζω, ξέρω εγώ. Τον εαυτό του σκέφτεται, τη φιλαυτία του σκέφτεται. Και σου κάτσε να το βγάλω από τη μέση. Τώρα που μπορώ, γιατί μετά δεν θα μπορώ όταν το βλέπω. Και είναι η πιο άνατρη δολοφονία αυτό το πράγμα. Αλλά δεν λειτουργεί με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Να πει ότι αυτό είναι η χρυσή μου ευκαιρία. Αυτό θα είναι ένας επίγειος άγγελος. Ένας γέροντης είχε δει στον παράδεισο και ήταν όλα τέτοια παιδάκια και ψάλανε. Κάτι με κολλάκια, κάτι με προβλήματα διάφορα, ας πούμε, ανάπηρα. Αυτά είναι οι άγγελοι του Θεού. Τι ευλογία να έχεις έναν άγγελο στο σπίτι σου, το έχεις σκεφτεί. Και γι' αυτό ξέρετε έχουμε και όλα αυτά τα άγχη και όλα αυτά τα ψυχολογικά και όλα αυτά που πελαγώνουμε, ας πούμε. Και λες τι να κάνω τώρα, γιατί ξέρεις τι να κάνεις. Να κάνεις υπακοή, αυτό που λέει ο Χριστός. Γιατί μπερδεύεται, ακούει ένα σωρό γνώμες και αυτά, έχει και τη δική του την φιλαυτία και τα πάθη του και δεν βλέπει το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να το δει. Και εδώ είναι και ο δικός μας ο ρόλος που πρέπει να μιλάμε, να λέμε το σωστό, να λέμε την αλήθεια. Ξέρετε πόσες γυναίκες που σώθηκαν από έκτρωση, γιατί βρέθηκε μια ψυχή, να τους πει μην το κάνεις αυτό το πράγμα, να μετανιώσεις. Και είπαμε και άλλες σκοτισμένες που τους λέει να σε βοηθήσω να το κάνεις. τελείως αντίθετα. Πίστη έχει και ο διάβολος. Πιστεύει πολύ καλά ότι υπάρχει Θεός και ξέρει και τη θεολογία ότι είναι τριαδικός, όλα τα ξέρει. Γιατί ήταν υπηρέτης του. Τόσα χρόνια τον υπηρετούσε. Αλλά δεν τον ωφελεί αυτό. Γιατί δεν έχει την δύναμη της πίστεως. Δηλαδή δεν θέλει να εμπιστευτεί τον Χριστό, να πάει να πει μια συγγνώμη στον Θεό, να πει ένα ευλόγηση. Το ίδιο και οι άνθρωποι έτσι που είναι άπιστοι, ποτέ δεν πρέπει από το ένα τους να μετανοήσουν. Πάντα φταίνει άλλοι, ποτέ δεν φταίνει αυτοί. Είμαι ο Θεός, φταίει και ο Θεός. Είναι ο μεγάλος εγωισμός, μεγάλη υπερηφάνεια, που δεν τους αφήνει να πιστέψουν, δηλαδή να εμπιστευτούν. Οι άνθρωποι που δεν εμπιστεύονται τον Χριστό μας, είναι υπερήφανοι. Έχουν μεγάλη πίστη στον εαυτό τους. Εμπιστεύονται τη λογική τους, την εξυπνάδα τους, τη δύναμή τους, τα λεφτά τους, την κοινωνική γνωριμία και επιρροή που έχουν. Και αυτοί είναι που συντρίβονται, ξέρετε. Γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Είναι ξεκάθαρο. Είναι νόμος αυτό. Άπαξ και υψωθείς, εμπιστευτείς τον εαυτό σου και τον υψώσεις, θα καταβαρωθρωθείς. Θα πας κάτω-κάτω. Και άμα ταπεινωθείς, θα υψωθείς. Θες να ανέβεις, κατέβα. Πρέπει να πας αντίθετα με το κοσμικό. Να γίνει η δρεζίλη σε όλους, να γίνει. Αφού το λέει ο Χριστός, ας γίνει. Και τότε είναι που υψώνεσαι πραγματικά. Βλέπετε, ας πούμε, η πολυτεχνή είναι ρεζίλη σχεδόν σε όλους. Ναι. Όλοι τους λένε τι τα θέλετε τα πολλά παιδιά και τι είναι αυτά και γιατί δεν προσέχετε και να τώρα που τα κάνατε φτιάξτε τα κλπ. Κλπ. Και έχουν την γενική κατακραυγή, ας πούμε. Σπίτια δεν βρίσκουν, τους πετάνε από το ένα σπίτι στο άλλο γιατί τάχα τις χαλάνε τα παιδάκια τους τείχους και ένα σωρό τέτοιο. Κι όμως αυτοί έχουν τις πιο μεγάλες ευλογίες. Αν είναι και λίγο, είναι και άνθρωποι του Θεού έτσι, που κατά κανόνα είναι, δείτε τι ωραία και ευλογημένα παιδιά κάνουν και τι ωραία και ευλογημένη ζωή περνάνε. Και άλλοι που κάνουν ένα και με το ζόρι, ας πούμε, τι βασανισμένη ζωή έχουν. Και χάνουν και το παιδί αυτό το ένα τελικά. Γιατί γίνεται ένας μεγάλος εγωιστής και στο τέλος θα του δώσει και σε αυτούς μια. Και θα τους διώξει. Θα τους πικράνει πάρα πολύ. Και το τραγικό είναι να λένε ότι κουβαλά μεγάλο σταυρό. Που τον έχω φτιάξει ίδιο όμως. Είναι αυτό που πάει γύρω πέσω. Όταν έχεις ένα παιδί μόνο, έχεις πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού δηλαδή, στο θέμα της τεκνογωνίας, της τεκνοποίησης. Λοιπόν, και αυτό το ένα παιδί το έχει κάνει είδωλο, όπως κατά κανόνα έτσι γίνεται, και του έχει δώσει τα πάντα, παροχές, παροχές, παροχές, χορηγίες, χορηγίες, χορηγίες, σαν να σε κοκακόλα. Λοιπόν, το έχει καταστρέψει το παιδί. Και μετά λες, με πέταξε λέει το παιδί μου, ναι, με έκλεψε, με λίστεψε, με χτύπησε, τι θα σε κάνει. Να μείνουμε σε αυτά. Ελάτε να κάνουμε προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν Κύριε και σώων ως τον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταύρου Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μας.